wybrać idealną konsolę? Na Allegro mają Xbox Series S za 1349 zł. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będą krótsze odstępy między dwiema dawkami szczepionki na koronawirusa. Rząd przedstawił nowe zasady akcji szczepień. Prezydent Andrzej Duda po rozmowie z prezydentem Rumunii w Bukareszcie weźmie udział w spotkaniu grupy B9. W Białymstoku zatrzymano 18-latka, który próbował wyłudzić pieniądze od starszej kobiety metodą na wnuczka. Rząd zmienia zasady narodowej akcji szczepień. Będą krótsze odstępy między dawkami. Ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić wcześniej, a osoby niepełnosprawne od dzisiaj nie muszą się umawiać na termin. Ruszają też szczepienia w niektórych zakładach pracy. Od wczoraj skierowanie na szczepienie mają już wszyscy dorośli Polacy. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję rządu w tej sprawie. Witaj. Dzień dobry. Skąd decyzja o zmianach i co dokładnie się zmieni? Przyspieszyły dostawy szczepionek do naszego kraju. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi około 2 milionów dawek. Łącznie na maj i czerwiec jest jeszcze 4,5 miliona wolnych terminów na szczepienie. Dlatego od 17 maja odstęp między dwoma dawkami będzie krótszy. Wyniesie minimalnie 35 dni, zarówno przy szczepieniu Pfizerem i Moderną, jak i w przypadku przyjęcia preparatu od AstraZeneca. Dotąd, w zależności od producenta, były to nawet 3 miesiące. Ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić już po 30 dniach, po dodatnim wyniku, a nie jak dotąd po 90 dniach. Za tydzień ruszają też szczepienia w zakładach pracy. Warunki spełniło ponad 700 firm. Równolegle rząd rusza z kampanią promującą szczepienia z udziałem sportowców, blogerów i youtuberów. To dlatego, że wśród młodych frekwencja jest niższa. Łącznie na szczepienie zarejestrowało się dotąd 40% pełnoletnich Polaków, choć chęć wzięcia udziału w akcji szczepień deklarowało od 60 do 70%, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rzeczywistość weryfikuje tego rodzaju deklaracje i dlatego przed nami wszystkimi stoi największe wyzwanie, jakim jest przekonanie wszystkich do szczepień, bo to jest jedyna droga, żeby powrócić do normalności. Dodam, że od dziś osoby niepełnosprawne w powszechnych punktach szczepień przyjmowani będą bez umówionego terminu poza kolejką. W tym tygodniu poznamy też decyzję rządu w sprawie szczepienia osób powyżej 16 roku życia. A relacjonował Karol Surówka. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Rumunii. Prezydent w Bukareszcie został powitany przez gospodarza spotkania, prezydenta Klausa Johannisa. Obaj rozmawiali o relacjach między państwami, między innymi na temat poszerzania i pogłębiania rumuńsko-polskiego partnerstwa. Prezydent Rumunii mówił, że szczególne miejsce zajęły kwestie bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda dziękował za zorganizowanie spotkania. Dziś w Bukareszcie, w przeddzień szczytu NATO w Brukseli, cieszę się ogromnie, że stało się to pewną bardzo dobrą i sprawdzoną, już śmiało można powiedzieć, tradycją, że nasza część Europy, mająca w ramach NATO swoje uwarunkowania i swoje potrzeby, spotyka się razem i dyskutuje przed spotkaniami całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obaj politycy będą osobiście uczestniczyć w rozmowach grupy nazwanej Bukaresztańską Dziewiątką. Pozostali przywódcy z Europy połączą się poprzez internet. Wirtualnym gościem rozmów ma być też amerykański prezydent Joe Biden. Wpadł na gorącym uczynku, kiedy przyszedł odebrać pieniądze od starszej mieszkanki Białegostoku. 18-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta zatrzymali wspólnie funkcjonariusze z Białegostoku i Łodzi. Do pierwszego oszustwa, w jakim mężczyzna brał udział, doszło na osiedlu Starosielce w Białymstoku. Wtedy do 79-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta, mówi aspirant Katarzyna Zarzecka z Komendy Miejskiej. Przekazał informację, że grupa przestępcza planuje okraść jego dom, bo wie, że ma schowane w nim pieniądze. Dzwoniący oszust dodał też, że mężczyzna musi natychmiast zamknąć drzwi, okna oraz zebrać wszystkie swoje oszczędności. Podszywający się pod funkcjonariusza policji polecił seniorowi przekazać wszystkie zgromadzone w domu pieniądze jego koledze, który też miał być policjantem. Mężczyzna stracił ponad 50 tysięcy złotych. Policjanci z Białegostoku wspólnie z funkcjonariuszami z Łodzi ustalili, że pieniądze odebrał młody mężczyzna z Łodzi. Funkcjonariusze zatrzymali go na osiedlu w Białymstoku, kiedy próbował odebrać pieniądze od 89-letniej mieszkanki. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a za oszustwo grozi mu do 8 lat więzienia. Parlament Europejski chce od przyszłego miesiąca wznowić wyjazdowe posiedzenia na sesję do Strasburga. Tak wynika z rozmów brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej z urzędnikami w Europarlamencie.

weekendzie, albo po dłuższym weekendzie, albo po urlopie człowiek wraca, tu proszę, hop, bęc i już mamy nowe nagranie Coldplaya. HR Power, coś mi się wydaje, że z tym nagraniem będziemy spotykać się często. Propozycja dla dorosłych i dla dzieci, a pewnie, że tak, bo to już będzie 35. premiera w radiobooku Polskiego Radia. Nowy literacki projekt działa od ponad pół roku. No i o czym co poniedziałek skrzętnie Państwu przypominamy. Słuchaczom za darmo udostępniane są w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Dodajmy, w mistrzowskiej interpretacji. Na dziś o 19:00 dostępna będzie kolejna powieść i o tym Dorota Piotrowska. Od dziś w radiobooku będzie można słuchać Poganki. To romantyczna powieść Narcyzy Żmichowskiej, wydana w 1846 roku. Opowiada historię miłości Beniamina do pięknej Aspazji, tytułowej Poganki. Dla Aspazji Beniamin porzuca dom, rodzinę i ojczyznę. To powieść pełna symboli, ukrytych znaczeń, fantastyki i metafizyki. Dzieło Narcyzy Żmichowskiej wspaniale zinterpretowała głosem wybitna aktorka teatralna, filmowa i radiowa Anna Seń. Kto jej nie spotkał, ten sobie wyobrazić nie może tak różnorodnych żywiołów w jeden utwór kobiety zmieszanych. Jakaś nadzwyczajna delikatność zmysłów, jakieś rozkapryszenie dziecinne, a męska w urzeczywistnieniu swoich pragnień wytrwałość. Poganka to już trzecia powieść w radiobooku czytana przez Annę Seniuk. Słuchacze mogą tu też znaleźć w jej interpretacji Emancypantki Bolesława Prusa i Pamiętnik pani Hanki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Mój Boże, któraż z nas kobiet nie jest najgłębiej przekonana, że jej osobiste przeżycia, jej myśli i uczucia są czymś tak oryginalnym i fascynującym, że zasługują na druk? Najwięcej w radiobooku dostępnych jest powieści Henryka Sienkiewicza. Można tu słuchać Krzyżaków i całej trylogii. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Słuchacze znajdą tu także między innymi dźwiękowe interpretacje powieści Stefana Żeromskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gabrieli Zapolskiej i Józefa Konrada. Marlowe, jeden jedyny spośród nas, wciąż jeszcze służył na morzu. Najgorszy zarzut, jaki mógł go spotkać, to że nie był on typowym przedstawicielem swego zawodu. Był marynarzem. Ale był również wędrowcem. Książki czytają między innymi Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Marta Lipińska, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłłowicz, Janusz Gajos i Jan Englert. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Dorota Piotrowska o dzisiejszej premierze. Polecamy Państwu media społecznościowe Polskiego Radia, bo tam do posłuchania zarówno dzisiejsza premiera w radiobooku, jak i dotychczasowe publikacje w mistrzowskiej interpretacji literatury polskiej i światowej. To trój. 26 minut po 13. You're wrong. reach out and touch faith. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No painted trains on the underground. No kids with spray cans drunk. No offensive. All the suits and the ties all march in a straight line. Deafening the sound of the helpless. Of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Do trzeciej, a na zegarze 28 minut do 14. Sygnał od Państwa w skrzynce mailowej, między innymi od pana Stefana z Wiednia. Tam lato i dokumentacja fotograficzna, jak tamtejsze lody na śmietanie. Odmładzające. Widać, bardzo dziękuję. Odmładzające i odchudzające na następnym zdjęciu. No fajne urządzenie elektryczne, zdaje się, że poruszające się po parku. Bardzo się cieszę, że i też na słuchu, w ruchu, jak mniemam właśnie, w zdrowym, świeżym powietrzu, nasz wierny słuchacz. Pozdrawiamy serdecznie. I taki też adres mailowy, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Takie skamieniałości lubię. Odchudzające w dodatku. No tak, tak, więc mocno zmrożone, jak mniemam. I tak oto nasz słuchacz połączył dwa tematy. I lody, o których mówiliśmy, i skamieniałości. I do tego tematu wracam teraz, bo w klimacie pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik ciąg dalszy wieści dotyczących właśnie nowego gatunku prehistorycznego gada odnalezionego w Kocurach. Bo okazało się, że na dosyć niedużej głębokości, pod ściółką leśną, znajdują się skały, które mają tak pi razy drzwi koło 210 milionów lat. No i w tych skałach dosyć trudnych do obróbki naukowej udało się znaleźć kilkadziesiąt nowych skamieniałości. No i te najważniejsze dane, odkrycie, najważniejsze odkrycie stanowiska archeologicznego na Opolszczyźnie to nowy gatunek rotozaura nazwanego Kocury pelta silvestris. Z łaciny to leśny pancerz z kocur. Te rotozaury, jak wcześniej mówiłem, to gady blisko spokrewnione z naszymi dzisiejszymi krokodylami, które były pokryte pancerzem. A na stanowisku z epoki późnego triasu naukowcy znaleźli też fragmenty samego pancerza żółwia, jednego z najstarszych żółwi na świecie. Ale to nie koniec, bo planowano Wilhelma są kolejne publikacje. Badacze już mają nowe znaleziska z tego miejsca. No i mają też nadzieję, że w przyszłości znajdą więcej skamieniałości nowego dinozaura. No chyba myślę, że wspaniałe byłoby też znaleźć kości nowego dinozaura, bo wiemy, że dinozaury na pewno tam występowały. Pozdrawiamy naukowców z Opolszczyzny i nie tylko. Mówiliśmy o zespole badaczy również z Uniwersytetu Warszawskiego, także z Instytutu Biologii Ewolucyjnej, również Polskiej Akademii Nauk. Z pewnością do odkryć polskich naukowców jeszcze będziemy powracać. To when we need, and I don't have the right to ask where you go at night. But the way you sit in my head, to think someone's in your bed. Now I get a little bit Genghis Khan. I don't want you to get it all with nobody else but me. Ooh, with nobody else but me. I just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Dwie minuty 14. Nowe nagranie w Trójce. Black Keys z fantastycznym gitarowym riffem. Proszę posłuchać. Crawl up on your door, crawl up to your window.

ściśnięta w uczuć swych i madle. Nie tylko ja w tym jestem stanie, nie ja tylko pragnę, nie ja tylko pragnę. Więc razem śpiewajmy, panienki i panie, chłopaki. Bądźcie dla nas dobrzy na wiosnę, chłopaki. Tulcie nas do siebie najmocniej, całujcie nas dziko, ach tak, najnamiętniej, gdy wiosną. Niech braki wasze nas tak liczne nie bolą, chłopaki. Teraz będzie muzyczne polo, to znaczy solo, a ja zatańczę. Gdy kroi cebulę lub czosnek na piastry, na wiosnę ten czosnek, niech prośba moja was, chłopaki, poruszy. My wiosną życia chcemy nadużyć. Popatrzcie, jak chcecie, to zrobię. I mostek, chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy, chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy, chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy na wiosnę. No właśnie, Wojciech Młynarski śpiewał o dziewczynach, Katarzyna Zygmunt o chłopakach. W polityce to się jakoś tak nazywa, prawda? To się tak nazywa, ja tu widzę pasję, to R wyśpiewywane. Ach, R. To ta szybkość. No ten i ten szelest, taniec. Ten koniec, ten mostek, to tańczenie, które zebrało brawa. To ja widzę ten taniec i ja widzę to spojrzenie wokalistki. Widzę je, właśnie teraz. A będzie pan redaktor dobry na wiosnę? Ja tak, dla A w ogóle będzie wszystkich. Pan redaktor dobry, obiecuję? A czy pan redaktor będzie? No ja będzie. Zawsze jestem. Dobrze. Staram się, jestem, mam dwa programy wdrożone, zero agresji na chodniku, zero agresji na czyli drodze. Czyli trzeba istnieć, no nie ma wyjścia. Tak? Trzeba istnieć i trzeba być dobrym dla innych, wtedy inni będą dobrzy dla nas. Ja dla roślin jestem dobry, no to jak, ale dla ludzi trochę mniej rzeczywiście. Nie, redaktor trawników. Absolutnie nie. Nie zrywa niedojrzałych gruszek. Ostatnio kwiat. Cudzego sadu. Kwiat był piękny, drzewo kwitnące, no ale trawnik był. No to mówię nie. Nie. Nie powącham sobie tego drzewa, bo trawnik jest. Żeby nie niszczyć kwiatów trawy. Tak, miałbym jednak wyrzuty po prostu, że ta trawa zniszczona. W każdym razie cieszymy się, że ta trawa jest, że są te kwiaty, oznacza tak, to wiosnę. Cieszymy się, że trawa jest, to jest bardzo ważne. No dobrze, to... Myślę, i wiosna, że... i naprawdę, rzeczywiście, to najbliższe, te najbliższe dwa tygodnie, być może rzeczywiście, za najbliższe dwa tygodnie i ta wiosna, i te maski będzie można zdjąć chyba i wszystko. No miejmy nadzieję. Przed nami Jan Węglowski, majowe dywagacje. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ od zarania mych dziejów ze wszystkich sił staram się unikać polityki, a ta ladacznica i tak bez przerwy mnie molestuje, na początku maja tego roku na wszelki wypadek postanowiłem grać wariata. Co nie jest aż tak trudną sztuką, patrząc na zachowanie zdecydowanej większości naszych polityków. Aby zatem uniknąć posądzenia, że ideologicznie preferuję pierwszy bądź trzeci dzień miesiąca usytuowanego między kwietniem a czerwcem, wymyśliłem własne święta okołomajowe. To znaczy, po pierwsze, przeczytałem po raz kolejny Winnetou Karola Maya, po drugie, obejrzałem na kasecie cykl Dobranocek z pszczółką Mają, po trzecie zaś wysłałem do najwyższych władz apel, aby drugi dzień maja został oficjalnie ustanowiony Dniem Plemienia Majów. I najprawdopodobniej tym po trzecim przesadziłem, gdyż wkrótce potem zjawił się w moim mieszkaniu pewien major o wyglądzie major domusa i nie zważając na to, że jestem w samych maj bieliźnie, rozkazał, abym spakował cały swój maj tam, bo zostałem skazany na zsyłkę do Majska w Kazachstanie. Oczywiście powiedziałem, że osobiście wolałbym Majorkę, ale Major machnął tylko ręką, abym się pośpieszył. Zdenerwowany stłukłem cenną Majolikę, mając jednak na względzie, że mam do czynienia z jakąś piramidalną pomyłką, zwinąłem cały swój majątek w mały tobołek i udałem się na zesłanie. Obecnie siedzę wyłożonej gąbką celi, zjadam majeranek w ajonezie i piszę ten tekst majuskułą, podobnie jak Majakowski swoje wiersze. Wiem, że słuchając mnie możecie państwo odnieść wrażenie, że majaczę, ale to tylko pozory. Ja po prostu, jak wspomniałem na wstępie, gram wariata, lecz i tak, prawdę mówiąc, czuję się głupio. Czy jednak mam inne wyjście, aby odizolować się od wszechobecnej polityki? Nie. I dlatego powtarzam sobie tak 3 maj. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Bardzo serdecznie. My content. Maja, jednostka zerem, jednostka bzdurą. Majakowski oczywiście. Jak zwykle komunistyczne tutaj odchyły u redaktora, ale dobrze, dobrze. Różnorodność jest jak najbardziej potrzebna. Tak zwany pluralizm. Czyli okołomajowe święta. Mhm. Są jeszcze jakieś chyba religijne w tym czasie święta. Są. Co? Ale nie egzaminujmy się z tego. Nie egzaminujmy się. Żeby świętujmy, kiedy nadejdą. Jakoś tak. Po prostu tak. Świętujmy, kiedy nadejdą. Maj jest pięknym miesiącem. Wtedy są matury. Wtedy wiele młodych żyć zostaje złamanych. Bo nie zdają tych matur. Nie, no idą chyba do nie wojska. Aż tak. A nie, już nie idą do wojska. No już nie idą do wojska. Co ja to było? Jeszcze szedłem. Co to było? Ja wiem, jaki stres. Przecież to był dla chłopaków. To był... No jeśli dziewczyna, no tak było, jeśli dziewczyna nie zdała, no to no trudno, no. Natomiast jeśli chłopak nie zdawał, no to... I to był seksizm. No to od razu 2 lata i to żeby jeszcze to były jakieś pożyteczne 2 lata. To były 2 lata... To były takie wakacje w tym wojsku, no nie oszukujmy się. Wakacje? Wakacje, narażanie się na jakieś po prostu różne patologie. Jak nad morzem, fale... No tak, nad morzem fale, że rzeczywiście tak to można ująć, plus wystrzelenie może 10 nabojów w ciągu 2 lat. Takie było przygotowanie. Naboje są niebezpieczne. Tychże żołnierzy. Tak, takie to było właśnie wyszkolenie za grube pieniądze. Dobrze, aż się uniosłem, więc troszeczkę tutaj spuszczę z tonu. Tak o, jest. O, wyraźnie lepiej. Kolega zjechał. Tak. Zjechałem. Cóż mogę powiedzieć? No, kalendarz majów to też jest bardzo ciekawa rzecz. Jakie tam są święta? Jakie tam, właśnie. Co 13 dni z tego, co pamiętam, kalendarz majów 13-dniowe miał okresy. No i skończył się. I się skończył, tak jak nasza audycja. No właśnie. No, ale może zacznie się kalendarz czerwców, kto wie? Może. Przed nami Piotr Machalica, jeszcze w zielone gramy, a my państwu bardzo dziękujemy. Majowo. Przez kolejne grudnie, maj, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją.